Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli genç kardeşlerim, talebe talebeye ya da dengi dengene bir sohbet yapacağımızdan dolayı kendimi Allah'ın lütfuyla, nimetiyle ihsan görmüş olarak kabul ediyorum. Diliyorum ve Allah'tan niyaz ediyorum. Bu beraberliğimiz razı olacağı ameller yapmamıza vesile olsun. Değerli gençler, bir sosyolojik araştırma konusu olarak birileri araştırmış mıdır bilmiyorum ama ben çok merak ediyorum. İnsanlar aynı mideler, aynı ayakkabıları giydikleri ayaklar, aynı bedenlere giydikleri elbiselere rağmen mesela 50 sene önce bugün çocuk harçlığı denecek kadar küçük rakamlarla nasıl aile geçindiriyorlardı? Bunu çok merak ediyorum. Sizin babalarınız büyük ihtimalle sizin bugün harçlık olarak tükettiğiniz rakamlarla belki de para biriktirip İstanbul'dan daire de almışlardır. Siz ise korkarım kontör ücreti olarak da onu yetiştiremiyorsunuzdur. Bu sorunun ekonomide bir cevabı var mı bilmiyorum. Anladığım bir iş değil. Bunun sosyolojik tahlili nedir? Onu da yorumlayamıyorum. Ama bildiğim bir şey var ki dünkü nesilde mesela 300 lirayla 7 çocuk büyütmüş. Çocuklarının hiçbirini de dilendirmemiş. Kimini mühendis, kimisini filan mesleğe sokmuş. 300 lirayla mamur bir aile yaşatmış babaların çocukları bugün 300 lira harçlığı hakaret kabul ediyor. Bununla ne yapacağım ben diyor. Hani insanların 3 kiloluk midesi 33 kiloya çıkmış olsa, mideler böyle büyük olmuş olsa, bunu kabul ederdik. Bu büyük mideyi neyle dolduracaksın? Tam tersine doktorlar şunu yeme bunu yeme diye yenecek şeyleri neredeyse yarı yarıya düşürdüler. Yenmeyecek şeyler daha çok dünyada. Eski insanlar tarladan biten her şeyi yiyorlardı. Tencerede kaynayan her şey onlar için gıda oluyordu. Şimdi yasak listesi doktorların izin verdiği listeden daha kabarık. Yani mideler küçüldü aslında. Eskiden el dokuması, elbiseler, gömlekler, atletler giyiliyordu. Basit bir yapıydı. Şimdi ciddi sanayi ürünü, kıyafetler giyiliyor. Elbisenin de daha çok dayanması lazım. Para nereye gidiyor merak ediyorum. Üstelik de şimdi insanların ilaç dahil pek çok şeye yatırım yapmadıklarını, devletin büyük bir güvence şemsiyesi altında insanların yaşadığını da biliyoruz. Dün 300 lirayla 5, 6, 7 çocuk büyüten ailelerin çocukları 300 lirayı günlük harçlık olarak bile basit niye görüyorlar? Bunun ekonomik ve sosyolojik cevabını benim takdir etme mümkün değil. Ama bir şey biliyorum. Dün var olan bugün olmayan şeyin adı berekettir. Dün odun gibi ekmek lezzetle yeniyordu. Bugün pamuk gibi ekmek doktorların önünde ameliyat olmak için yeniyor. Ekmeğin bile kaybettiği bir kapasitesi var. O odun gibiyken gıda idi. Pamuk gibi oldu, zehir zemberek oldu. Selamun aleyküm doktor kardeş, nasılsın demeden ekmek yeme diyor hemen. İnsanın ekmeğinin düşmanı tıp. Ben bunu mecazi olarak söylüyorum ama bir vakıa var ortada. İnsan dün gıda olarak et yiyordu. Bugün selamun aleyküm doktor abi, aleyküm selam, et yasak. Kırmızı, mavi, beyaz, her çeşidi yasak. Fesübhanallah, ya biz bunu hani gıdasıydı insanın, hani et yiyince işte B12 gıdan yükseliyordu, bir şeyler oluyordu. Kaybettiğimiz bir temel var. O kaybettiğimiz temeldeki mantık bulunmadığı için et de zarar, ekmek de zarar. 50 sene önce İstanbul'a işçi olarak gelen babalarımız, amcalarımız ekmek kavgası için İstanbul'a geliyorlardı. Ne işin var gurbetlerde? Çoluk çocuğun ekmeği diyorlardı. Şimdi de ekmekten korunmak için savaş yapılıyor. Kilosunu yapar, kolesterolünü yapar. Yapmadığı bir şey yok şu melanet ekmeğin. Kutsal bir şeyken düşman haline geldi. Ama ekmek aynı ekmek. Et aynı et aslında. İnsan sofrasından bereketini kaybetti. Cüzdan duruyor, paraların destesi arttı, bereket yok. Bereket olmayınca buna ekonomistler enflasyon deyiversinler, onların da gönlü kırılmasın. Enflasyon yüzünden başka gruplar, sosyologlar da yaşam tarzı modernleşti, ondan para yetmiyor desinler. Bu sefer ben de diyeceğim ki sıfır modernize ile yaşayan dağ başındaki adama da para yetmiyor artık. Hadi İstanbul'dakine çok modern bir hayat yaşadığı için, günlük ütü yapması gerektiği için, 3 ay üst üste bir ayakkabıyı giymesi yakışa kalmadığı için para yetmiyor. Dağdakine de para yetmiyor. Ayakkabı giymeyen, çizmeyle dolaşan da parasızlıktan söz ediyor. İnsanlık çok şey buldu, bereket kaybetti. Korkarım 100 sene sonra toprağın altından petrol aranır gibi Mekke Medine toprağında böyle bereket var mıdır diye bir arayışa girilir herhalde. Hani maden arama filan yapılıyor da bereket arama enstitüleri de kurulabilir herhalde. Çünkü kaybettiğimiz bereket, değerli gençler, soframızı etkiledi. Vaktimizi etkiledi. 24 saatler daraldı. İnsanın teyzesine bir selam vermeye vakit bulamayacak kadar küçüldü. İnsanların bir kasabadan öbür kasabaya ancak atla gidebildikleri, atın da günde 15 kilometre yol ancak kat edebildiği, sonra mola verilecek bir dönemde kimse yeğeninin, torununun onu şikayet etmediğinden, ziyaret etmediğinden şikayetçi olmadı. Sıla-i Rahim yerini buldu. İnsanlar kış gecelerinde vakit bulup birbirleriyle muhabbet ettiler. Şimdi neredeyse çekirge gibi insan bir dağdan öbür dağa sıçrayacak o kadar büyük bir ulaşım. Ulaşımın küçük yavrusu iletişim çıktı. Ama yeğenini tanımayan teyzelerle dolu dünya. Sordun mu neden? Ah teyzeciğim, vakit yok. Olsa ben seni çok seviyorum. Evet, vakit olmadığı doğru. O zaman 100 sene önceki saatler şimdi şu Siyonistlerin oyunu ile herhalde oynanmış, dakikaları falan kısaltılmış olması lazım. O zaman da 60 dakikaydı. İnsanlar bir namazdan öbür namaza camiye giderken belki bir saat yol kat ediyorlardı. Bir cuma namazına gitmek, namaza gitmek yarım saat yol alıyordu onun için. Şimdi sıçrayarak namaza, sıçrayarak dayına, halana, teyzene gidebilme imkanına rağmen insanlık kendisini kaybetmek üzere. Bu yitiğimizin adı sevgili gençler berekettir. Ne yazık ki maden arama enstitüsü günün birinde bereket arama çalışması yapamayacaktır. Çünkü bereket ne İstanbul ne de Medine toprağı kazıldığında altından çıkan bir maden değildir. Bereket herhangi bir kimya laboratuvarında üretilebilecek bir kimyasal nesne de değildir. Bereket kul ile Allah arasındaki iletişimin hız gücüdür. Bu hız gücünü ayarlayabilenler 24 saatlik bir saat limitini kullandıkları halde onlarca cilt kitap devirdiler. Matbaada basar gibi masalarından kitap yazdı gittiler. Sabaha kadar da teheccüd kıldılar. Akşama kadar da talebe okuttular. Cihat vakti de şöyle bir kalemini açar gibi kılıcını bileyip meydana çıktılar. Şehit olmadan geri gelince yolda kitap yazmaya devam ettiler İbn-i Kayyim gibi. Bu insanlar yazarken bereket buldular, yaşarken bereket buldular. Hiçbiri de sabahleyin gözünü ovuştura ovuştura kalkmadı. Ne alarm saati ne de cep telefonu bir şeyleri olmadığı halde teheccüd vakti teheccüde kalktılar. Namaz vakti namaza kalktılar. Bizim ise yani dinamit konacak neredeyse evin içine kalksın diye. O saatler kuruldu, bu telefonlar kuruldu, filan santralden bağlantı kalk diye arkadaş kapıya vuruyor. Yok, ceset kalkmıyor yerinden. Neden? Ya geç yattık, 6 saat oldu uyuyalı. Ah Zehebi 6 saat uyuyan birini duysa herhalde zındık diye onu Bağdat'tan kovardı. 6 saat uyunur mu ya, deli mi bu? Ama mazeret hazır. İstanbul'un havası kirli. Onun için uyku doyurmuyor. Kardeşler, sen Ağrı Dağı'nda uyuyunca da 9 saat uyuyorsun. Bu sefer de oksijen fazlalığından uyuyorsun. İstanbul'da oksijen yok. Hayır, hayır. Bu oksijen meselesi değil, hidrojen meselesi değil, bereket meselesidir. Allah iki türlü veriyor verirken. Bir çığ gibi yuvarlayarak veriyor. O çığın altında kalıp helak oluyorsun sen. Karun'a öyle verdi. Bel'am bin Ba'ura'ya da öyle verdi. وَاَتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا Mucize düzeyinde bilgi sahibiydi hain herif. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ Şeytan gibi gitti Allah'a giderken ama. Çünkü Bel'am bin Ba'ura güçlü ve yoğun bir bilgi sahibiydi. İlim ilim. Ama çığ gibi yuvarlandı üstüne ilim, altında kaldı. Allah verirken ya çığ gibi yuvarlayarak veriyor, bizim tarlaya kar düştü demeden sen nefessiz kalıyorsun. Yahut da tane tane indiriyor, o toprağı dinlendiriyor, su oluyor, ırmaklarda dere oluyor, kış boyu, yaz boyu mutluluk veriyor. Bir nesli Allah bereketli bilgiyle bilgilendirdi. Ama öbür taraftan ekmeklerini kıstı, imkanlarını kıstı. Kardeşler, şu bulunduğunuz fakültenin kütüphanesinde, yani dijital kütüphane hariç, onu zaten ölçecek bir limit yok ortada. Normal basılı klasik kitaplar 50 insanın ömür boyu okusa bitiremeyeceği kadar kitaplar. Bol, her şey bol. Keşke okunsun diye de rağbet gösteriliyor. Cahız denen adam kitap okuyabilmek için kırtasiyeci denen dükkanlarda beni buraya kilitle sen evine git diye akşam kiracısı olarak kalmış. Masal anlatmıyorum arkadaşlar. Ve bu adam fakih, müfessir, muhaddis gibi böyle bizce çok muteber, mübarek bir meslektir. Edebiyatçı. Bildiğin edebiyatçı. Böyle bir adam okuma meraklısı, parası yok, kitap alamıyor. Kırtasiyeci denen kırtasiyeci kim? Şimdiki kopyalama merkezleri gibi, fotokopi merkezi gibi. İnsanlar oraya kitaplarını getiriyorlar. Bunu Saddam bana iki tane yaz diyorlar. İşte hocasının kitabı diyelim. Onları biz şimdi kütüphanelerde yazma nusa olarak hep görüyoruz. Şimdi başkasının kitabı bu, ben sana bunu veremem diyor. İşte ben sana bir dirhem vereyim. Akşam eve giderken kilitle kapıyı, ben içeride kalayım diyor. Çünkü bir dirheme kitap alması mümkün değil. Kırtasiyeci de düşünüyor, nasıl olsa bir zararım yok diyor. Tamam, yat burada sen diyor. Yakıyor kandilini. Sabahleyin kırtasiyeci gelinceye kadar, kırtasiye kelimesi oradan geliyor. Şimdi tabii başka iş yapıyor kırtasiyeciler. Geliyor, bakıyor ki hala bizimki kitap okuyor. Dükkanın kapısı da kapalı olduğu için karanlık. Şükrediyor, gidiyor. Bir günde kütüphane devrilmiş kafasına, öyle ölmüş. Bu da adam arkadaşlar. Yani bu ümmet karanlıklardan, ışığın olmadığı zamandan aydınlık bir medeniyet kurmuş. Bereket gördüğü için. Şimdi gündüzünden daha aydınlık geceler söz konusu olduğu halde bir türlü vakit yok. Gündüzler en iyi ihtimalle şuruk vaktinden gurup vaktine kadardı Bağdat'ta 650-700 sene önce. Sabah namazında güneş doğuyordu. Hemen herkes kitabının başına, bahçeye kitap okuyacaklar. Gurup vaktinde bir daha kitap nerede okuyacaksın? Karanlık basmış. Kandile para mı dayanır? Ulema demek, fukara demek. İmam Şafii'nin bir beytini hatırlıyorsunuzdur. Fe eyle meskenuke yel fakr diye sormuşlar da fakirliğe demişler. Evin nerede senin, nerede yaşarsın? Fi imametil ulema demiş. Alimlerin sarığında idare ediyoruz işte. Yani evi mesken, yani alime fakir olur anlamında. Bunlar kandil dediğin şey de arkadaşlar Amerikan British firmasından filan petrol alma hikayesi değil. Zeytinyağı yakıyorlar. Zeytin üretiyorsun, eziyorsun, yağ yapıyorsun. O yaptığın yağdan kandil mi yapacaksın, yemek mi yapacaksın? Yani hayat, zengin de olsan zor hayat. Fakat bir bereket söz konusu o neslin yakaladığı. Zamanı çok iyi değerlendirmişler. Dostluklarını çok iyi değerlendirmişler. Fırsatları kaçırmamışlar. Bütün bu yoğunluk ortamında bir kitap medeniyeti, ilim medeniyeti kurmuşlar. Bir sonraki değil, kıyamete kadar ki sonraki bütün nesiller için muhteşem bir hatıra bırakıp gitmişler. Allah onlardan razı olsun. Şimdi kardeşler, imkanlarımız, bizim elimizdeki imkanlar mesela İbn-i Teymiye'nin elinde olsaydı. Şimdi İbn-i Teymiye üzerinden savaşlar yapılıyor ya, herhalde kendisiyle savaşacak bir insan da bırakmazdı dünyada. O fakru sefalet içerisinde, o kıtlıkta öyle bir adam olduysa, herhalde çok imkanları olsa, sekreterleri olsaydı mesela, zindandan bile mektup, kitap yazacak hali olsaydı zavallının, bitirmişti dünyayı. Allah'tan ki fakru sefalet içinde büyümüş. Sadece o değil. Yani bugün eserleri üzerinde belki 300-400 öğrencinin doktora tezi yazdığı, master tezi yazdığı, filancanın eserinden şu bölümün bilmem nesi diye pek çok kimsenin ünvan aldığı, bilimsel bir dergiye yazı yazdığı için kadro aldığı yüzlerce bu ümmete ait şahsiyet arkadaşlar kıtlık zamanının insanlarıdırlar. Evet, Bağdat zengindi ama halifeler zengindi. Ulema hiç zengin olmadı. Nadiren zekat verecek kadar malı olan bir alimden söz ediliyor. Siyer-i A'lam-ın Nübelâsında Zehebi meşhur insanların isimlerini veriyor. Ebu Hanife ve benzeri 100 kişiyi geçmiyor zengin alim. Bu 100 kişi 1000 kişinin içinde olsa %10'u olacak. 10 binlerce insanın arasında 100 tane zekat verecek durumda zengin yok. Ama kullandıkları ilmin zekatı binlerce sene yetecek kadar zengin, ilim malı olan insanlar bunlar. Bizim kardeşler, kaybettiğimiz şeyin adı berekettir. Bugünkü teknolojiyle ve bu bugünkü modernizasyonla, hazır lokma haline gelmiş ilim konularıyla biz bugün eğer alimlik vasfının içini doldurup alim, bitti. Alim, sözü mühür olan insan tipine gelemiyorsak, yani sizler 20 yaşında, ben 50 yaşında bu hale gelemediysem, iki talebe düzeyindeki arkadaş olarak söylüyoruz, bu facianın adını işte laiklik, ondan sonra şu bu işte babam istemedi filan gibi çocukların bile inanmayacağı şeyleri bahane olarak öne sürmememiz lazım arkadaşlar. Allah'ın 20. asırda Firavun döneminde bir kere daha gösterdiği büyük mucizelerden birisini maalesef sizlerin üzerinde bütün insanlık izliyor arkadaşlar. Laiklik ve benzeri herhangi bir isim sizin ilim öğrenmeniz için engel olmadığı gibi üstelik de teşvik konusudur. Büyük bir oyun içerisinde en büyük rol size yüklenmiş. Rakip firma veyahut da senin rakibin olması gereken, üstelik de sana pas veriyor sürekli. Sen çıkıp da işte laik ortamda bu kadar olur filan deme. Laik olmayan Suudi Arabistan'da da bu kadar oluyor üstelik. Hadi burada laiklik bunu engelliyor. Ben şeriat devletiyim diyen yerlerde sıkıntı var. Bu zamanın problemini yaşıyoruz arkadaşlar. Bu nedenle bugün biz burada adına bereket kıtlığı dediğimiz, bir de bereket yakalasak şu PDF dosyaların üstüne kaşe vuruyorlar ya, özeldir, açılmaz, kullanılmaz filan diye, bu bereketli bir PDF'dir diye bir yazabilsek var ya, hani şu internetin bereketli bölümü diye bir bölümü de açılabilse, realiter olarak tabii, yani yoksa herkes hemen zaten bereket diye bir kaşe yapıp basıyorsun. Bereketin sucuk firması bile olur yani, bir işe yaramadıktan sonra bereketli sucuk gene sucuk. Biz burada yani muhtevası bereket olan, sabah güneş doğduktan sonra başlamak şartıyla akşam namazına kadar, 25 yaşına geldiğimde insanların beni görüp iki kelime istifade etmek için peşimden koşacakları, 45 yaşına geldiğimde de büyük bir kütüphane kadar bir eser bırakıp bir daha kimsenin ona muhalif bir söz söylemeye cesaret edemeyeceği bir nevevi olacağım bir sürece girebilsem, bunun adı bereket kardeşler. Tekrar vurgulayarak başka bir bölüme geçmek istiyorum. Bereket Allah'ın verişindeki tarzın adıdır. Malda da, zamanda da, ilimde de, dostlukta da, akrabalıkta da, evlatta da. Evlenip yuva kurduğunda sahip olduğun evlatların da bereketli olup olmaması söz konusudur. Malda da bereket söz konusudur. Senin hayatına mal olan felaketlerin sebebi bir mal var. Bir de bir cüzdana sığacak kadar basit bir malın var ve ihya oluyorsun sen. Biri bereketli, biri de servetli. Biz her halükarda bereketin kaynağının Allah olduğunu düşünüyoruz, düşünmek zorundayız. Allah da bunu filan aileye vermeyi murat buyurdu diyemeyiz herhalde. Filan aile olsa herhalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi olan Kureyş bunun bütününü alırdı bu dünyada. Yani kimseye bir şey kalmazdı bize o zaman. Ama öyle olmadı. Yani bereketi tıpkı iman gibi, amel gibi, cennet vaadi gibi Allah hak edene hak ettiği kadar veriyor. Şımardığı kadar geri alıyor, şükrettiği kadar da ziyadeleştiriyor. Bu sebeple Allah ile ilişkimiz bizim Celle Celaluhu veya ilimle maksadımızın Allah'la örtüşmesi, Allah imanımızla örtüşmesi manasında söylüyorum. Bizim ilmimiz, alimliğimizdeki bereketin de yansımasıdır. Bunun dışında mesela Mekke'de 50 sene kalarak insan bereket sahibi olmuyor. Veyahut da filan hoca efendinin talebesi olmakla da bereket sahibi olunmuyor. Çok büyük hoca efendilerin talebeleri olduk ama olmadı. Yani iletişim sıkıntısı çektik. Bağlantı kurulamıyor diye bir şey var ya hani telefonlarda. Hat sıkıntısı. Hat sıkıntısı oldu mu oluyor. Kimi kablolu telefonla konuşuyor, sen cep telefonuyla konuşamıyorsun. Bağırsan daha çabuk duyulacak belki ama telefonun çekmiyor. Santral sıkıntısı. Her halükarda kardeşler, bereket muhakkak dosyalardan önce, kitaptan önce, diplomadan önce sahip olmamız gereken fırsatın adıdır. Peki bu bereketin kaynağı da Allah olduğuna göre, Allah verirse ancak bir insan bereket sahibi olabilecekse, ben bir ilim talebesi olarak inşallah bu berekete nasıl sahip olabilirim? Müsaadenizle 3-4 madde üzerinde bunları değerlendirmek istiyorum ama bütün olarak bu konuyu konuşmaya fırsatımız olmaz burada. Fakat çok orijinal ve hemen bizim için devreye girmesi gereken belli birkaç başlığımız var. Birinci sorun kardeşler, ilimdeki hedef sıkıntısı çok önemli bir sıkıntıdır. İlimdeki hedef cihat düzeyinde Allah için ibadet, Allah'ın rızasını kazanmak, meleklerle boy ölçüşmek gibi Allah'a bağlantılı hedeflerden biri olursa eğer, bir defa iletişim talebi niyetiyle yola çıkılan mesafe çok büyük bir mesafe. Hani biz bu mesafeyi arş üzerinden hesap ettiğimizde, Allah'ın arşı ile bağlantı kurmak isteyen bir talebe, niyeti Allah'ın rızası ve ilmiyle cihad etmek olan bir talebe, arşla bağlantı kurmak isteyen birisi. Öbür talebe onun yanı başındaki, yine o da Nur-u Liza okusun, Sîret-i İbn-i Hişâm'ı okusun, bir zararı yok. Şimdi bunun niyeti ise mesela okuduğu fakülteye dekan olmak. Veyahut da daha da büyütüyor işi, işte filan çapta dünyanın sayılı ödüllerinden birini almayı düşünüyordur. Yani bu haramdır, helaldir açısından bakmıyoruz. Müslüman zaten böyle haram bir hedef peşinde koşmaz. Ama kardeşler, önüne çizdiği haritanın bir ucu arş-ı âlâya kadar uzanan insanın çalışma temposuyla, haritanın ucu fakültenin üçüncü katına kadar uzanan bir, rektörün veyahut da dekanın üçüncü kattaysa salı, üçüncü katı hedefliyor. Yani birinci katta ders görüyor, üçüncü kata çıkmayı düşünüyor. Arş-ı âlânın mesafesiyle, ki yani bunu sadece sembolik bir değer olarak kullanıyorum, üçüncü katın birinci kata olan mesafesi arkadaşlar, yani ölçülemeyecek kadar farklılıkta. Bu Allah'tan bereket isterken, 15 metrelik koşu için bir bereket istemek var, ebedi bir mesafe için bereket istemek var. İsterken kısır isteyen birisinin bulurken bol bulması mümkün mü? Ama bu sorun öğrenci gibi, bizim gibi öğrencilerin sorunu değil kardeşler. Bu sorun ana babalarımızın sorunudur. Bizi 5 yıllık planlara hep kilitlediler. Allah onları da affetsin. Bizi de hidayet etsin. 5 yıl. İyi bir ilkokul, iyi bir imam hatip, biraz daha din derse iyi bir hafızlık, iyi bir ama hiç tam bir şey yok. Hep iyisi sadece. İyi 5 yılların iyileri. 5 yıllık planlar hep. Bu 30 yaşına geldiğinde insan iyi bir roman okuyayım düzeyinden iyi bir sîret kitabı okuyayım düzeyine çıkabilmesini sağlıyor. İyiye alışmış. Sîret-i Nebi'yi hazmeden bir mümin olayım dedirtemezsiniz buna. Bu Sîret-i Nebi'de hicretin kilometre ölçümü diye bir tez yazabilir sadece. İyi bir konudur bu çünkü. İyi. İyi kelimesi tuzaktan başka bir şey değil. Mükemmellik bizim ana babalarımızın ağzına sokamadığı bir kelime oldu. Ya biz kim, Arap mıyız zaten, mükemmel bir alimler de yetiştireceksin. Cennete geldi mi Arap'tan önce girecek ama. O zaman cennet onun. Ama oğlunu mükemmel bir mümin, alim, zahid, abid yetiştirmek için teklif getirdiğinde olmaz hoca, bizim sülalede hafız yok da gibi uçuk uçuk hayali reddiyeler. Bu kardeşler, bir müminin yola çıkarken hacca gidiyorum ben, tavaf edip geleceğim, günahlarımı affettireceğim demesiyle evinden çıkarken Estevdu'ukumullahellezî lâ tadî'u vedâ'uhu diye vedalaşırken nereye gidiyorsun diye soran eşine, babasına Rabbimle kucaklaşmaya gidiyorum diyenin haccı aynı mı? Fıkıh olarak aynı. Çünkü haccın şartlarından biri kendini bu kıvama getirip full hac yapmak diye bir şey yok fıkıhta. Ama haccın makasıdından biri, yani haccın sana vereceğini umduğun şeylerden biri Rabbimle baş başa kalıp günahlarımdan temizlenip inşallah da cennetül muallaya gömülüp gelmektir. Bitti. Bu müthiş bir gaye. Bir de düşün ki ben inşallah 25 gün sonra buradayım, çocuklar düğünü de ayarlayın. Siz şeyi, salonu da tutun. Ben oradan zaten ararım bankayı, size havale ederim. Adam hacca gidiyor ama gitmeden hacca dönüşündeki işleri burada ayarlıyor. Biri inşallah Hatice'nin yanına beni gömerler de orada kalırım diye hasretle gidiyor. Biri de yani mümkünse 2 saat önce gelse buradaki işleri aksamasa diye gidiyor. İlim dediğinde hac gibi bir şey kardeş. İkisi de Allah yolunda değil mi bunları? Bir ilim var, müthiş bir diploma diye bir önüne koymuş onu. Çok da önünde durduğu için büyüye büyüye diploma herhalde büyük bir Anazon ormanı kadar olmuştur gözünde. Diploma bütünü bir A4 kağıdı. Ama ona sürekli baka baka baka illüzyonik bir bakışla artık onu bir herhalde Anazon ormanları da böyle bir şeydir. Yani onun diploması çok büyük çünkü. Yani burada arkadaşlar hacca giderken de bu sorunla karşı karşıyayız. Sabah namazına camiye giderken ki mümin de bu sorunla karşı karşıyadır. Yani bir mümin düşünün tabiinden Fudayl İbni Eyyad mesela. Sabah namazı kılındığında bu namazı nasıl kıldın diye sormuşlar. Son namazım diye kıldım, öğleyi düşünmüyorum demiş. Yani Allahu Ekber derken evet geldim Rabbim, amellerim de budur diyorum, başka bir fırsatım olmayacak diye Rabbinin huzurunda duruyor. Ama öbür mümin de Allahu Ekber derken telefonu kapatmış mıydım diyor. Şimdi ararlarsa hala cep telefonunda kontör arıyor. İkisi de namazda. Fıkıh açısından ikisinin de namazı aynı arkadaşlar. Birinin namazı münafık namazı değil. Böyle bir şey yok. Sabah namazına geldi münafık olmaz zaten. Ama birinin namazı Rabbinin huzurunda kılınmış olduğu şuuruyla ihya edilmiş bir namaz. Öbürününki ise fıkhen namaz. Yani herhangi bir sıkıntı yok. İlim de böyle. Keşke babalarımız bizi inşallah yavrum İbni Abbas'la beraber cennette siz ders mers bir şeyler yaparken biz de buluşuruz. Hadi çıkalım yoluna, hadi yolun açık olsun deriz inşallah. Analarımız, babalarımız. İkinci olarak da bizim sorumluluğumuzu üstlenen hocalarımız. Ta bir kamp esnasında mesela 10 yaşındayken yazın bir kampa bizi götürdüler filan. O kamp esnasında bize şuur vermeye çalışan kardeşlerimiz, hocalarımız, abilerimiz, daha sonra büyüklerimiz, ulemamız bizimle konuşurken önümüze açtıkları çığır da çok önemli. Ana baba zaten 15 dakikalık bir şey düşünüyor. İ5 diye 5 üretip duruyorlar. Şimdi gerçi bu rakam 4'e düştü. İ4'e çıktı. Şimdi bir ümmet anası babası tarafından 4 yıllık planlarla yaşatılıyor. Hocası geliyor bu 4 yılı 1/4'e düşürüyor. Ben anlamam, bu sınıfı geçeceksin diyor. Sene sonunda iyi puan almak zorundasın diyor. Bu 1/4 düzeyine inmiş demek proje. Baba zaten hayatı 1/40 yapmıştı. 40'ta birini alıyor hayatın. Öğretmen de o biri bir daha 4'e bölüyor. Ben anlamam. Bu sınıfı geçmek için çalışacaksın diyor. Bu sefer Yüce İlah Hazretleri imtihan oluyor. Ama Allah bereket versin. Bol bol göndersin hem de. Hele Ramazan'da anası dua ederse daha çok gönderecek. Kardeşler sadece örnek olması bakımından ve hemen yanı başınızda ikamet ettiği için de elini öpmenize vesile olur diye hocam Emin Saraç Hoca Efendi'ye sellemullah ait bir hatırayı size nakletmek istiyorum. Babadan babaya farkı tanımanıza yardımcı olur diye umuyorum. Bir nedenle hocam Tokat'tayken ziyaretine gittim. O zaman hala Buhari okumaya devam ediyordum hocamdan. Hocam köyünde bizi karşıladı. Daha doğrusu o da köyündeydi zaten. Köyünde hocam da çok duygulandı. Ben de çok duygulandım. İşte babasından hafızlık yaptığı yerleri filan gösterdi. Nerede ders yapıyorlar. Yasak dönemde nasıl babası uygulamalar yapmış. Dedesi ve babası bir Osmanlı alimi. Rahmetullahi aleyhime. Dedik böyle muhabbet ettik. Bize ikramda bulundu. Biz izin istedik. Dedi ki ben de sizinle şoseye kadar geleyim dedi. Şose Anadolu diye mi biliyorsunuz? Yani arabanın geçeceği güzergah, köy minibüsünün geçeceği güzergah şose diye. Şoseye kadar geleyim hocam zahmet etme. Yok geleyim orada sana bir hatıra anlatacağım dedi. Sevgili kardeşlerim babalarınızı kınamanız için değil ama inşallah baba olduğunuz zaman için bunu hatıra olarak dinleyin. Böyle bir zatı da ilk fırsatta elini öpmek üzere Fatih Camii'ne gidin, öpün. Hem alim görmüş olursunuz hem de hangi bahçe hangi bitkiyi bitiriyor bunu görmüş olursunuz. Şoseye doğru gittik. Bir yerde artık hocam evine dönecek. Dedi ki burada dur Nurettin dedi. Durdum. Dedi bak dedi. Ben 15 yaşına geldiğimde dedi. Babam bana dedi ki oğlum ben size hafızlık yaptırdım ama gerekli Arapça vesaire diğer ilimleri okutmaya mecalim yok. Çok da zor günler yaşıyor Türkiye. Sizi Fatih'te Ali Aydar Efendi'ye göndereyim. Onu tanıyor. Meşhur Ali Aydar Efendi Hazretlerine göndereyim. Sizi o okutsun. Abisi de var Emin Sarhoş Hoca Efendi'nin. Tamam mı? Tamam baba. Ne diyecek zaten? Baba yani hafızlık yaptırmış. İşte fıkıh, Arapça vesaireyi okutmak için de bir alim ayarlamış oğluna. Karar edildi dedi. Filan gün abisiyle beraber işte kamyona binecekler. Kamyondan Tokat'a gelecekler. Tokat'tan da İstanbul'a gelecekler. Sabah namazından önce, Anadolu'da o zamanlar sabah namazından önce 50 tane köyü toplayarak geçtiği için kamyon, işte o köyden sabah namazı vakti geçiyor mesela. Sabah namazında hazırlanmışlar. Akşamdan mükemmel hazırlıklar, işte poşetine, işte vesaire kek, mek ne bulduysa annesi, artık ne buldu bilmiyorum. Yani bir şeyler koymuşlar, hazırlanmış. Pastası, yaş pastalarını falan hazırlamışlardır. 1940'lı yıllara ait bir hatıradan söz ediyorum arkadaşlar. Tabii çikolatasını unutmamıştır. Çikolata. Bakın dikkat edin kardeşler. Dedi ki hocam sabah namazı oldu dedi. Benim eşyalarım hazırlandı. Kapıya çıktık dedi. Annem beni çok severdi dedi. Döndü dedi ki Emin oğlum benim tarlada işim var. Sen gidersin dedi. Bıraktı beni gitti dedi. Çok alındım bundan dedi. Akşam annem yavrum evladım sarılıyordu. Sabahleyin sen gidersin Emin dedi gitti. Allah Allah. Biraz sonra babam, bütün köylüler, çünkü o yörenin alim bir insanı ya babası, onun evladı İstanbul'a gönderiliyor. Bütün köylüler toplanmışlar. İşte 100 metre mesafe bahsettiğimiz yer. Babası da annesi yok ama bu niye gelmedi anlayamamış annesini. Dönmüş. Bu 200 metre mesafe o bizi durdurduğu yere kadar babası da gelmiş. Dönmüş demiş ki Emin buyur baba demiş. Ben de gideyim oğlum ben de annene yardım ederim demiş. O da gitmiş geri. Başka köylüler bunu uğurlamışlar kamyonla. İşte Tokat'a gelmiş, Fatih'e gelmiş. Üçbaşlar camii var, medreseymiş. Ali Adar Efendi orada bulmuş. Fakat 3-4 ay babasına mektup hiçbir şey göndermemiş. Yani bizim argo deyimlerimizle söyleyeyim. Babasını anasını silmiş defterden. Bir gün Fatih Camii'ndeyim dedi. Bizim köyden birisini gördüm. Emin demiş. Uuu filan amca işte buyur demiş. Hoş geldin, safa geldin. Onun köylüsü o. Buna simit ısmarlamış bir yerde. Çay ısmarlamış bir çay ocağında. Derken bir saat oturmuşlar demiş. Oğlum Emin demiş. Hiç bana babanı, anneni sormuyorsun sen demiş. Sen sormadın hiç annen iyi mi? Ben köyden geliyorum dedim sana demiş. Kaç ay oldu sen köyde yoksun. Hala annenden babandan söz etmiyorsun. Yok öyle bir şey falan tepki göstermiş. Demiş oğlum sen anneni babanı merak etmiyor musun demiş. Onların oğlu olsaydım bana o hakareti yapmazlardı demiş. Yani beni orada ektiler bizim argo deyimlerle. Bir de şimdi ben onları mı arayacağım? Tabii Hoca Efendi 15 yaşında delikanlı. Demiş Emin yavrum yanılıyorsun demiş. O hikayenin aslını ben biliyorum. Baban annene çıkmasını engelledi demiş. Kendi de gelmedi. Sonra biz de protesto ettik babana. Ne yaptın sen çocuğa? Daha süt kokuyor ağzı İstanbul'a gidiyor. Bu çocuğu niye böyle burada bıraktın? Yani bari biraz daha gitseydin, kamyona bindirseydin, öyle değil efendiler demiş. Anası yolcu edecek, ben yolcu edeceğim. Gurbette üzüldükçe bizi hatırlayacak, kim okutacak onu sonra demiş. Unutsun bizi, ilmi anası babası bilsin demiş. Allah rahmet eylesin. Hoca efendi, Alaeddin Efendi'den de ruhsatını, icazetini alınca Mısır'a gitmiş. Bildiğiniz gibi işte Türkiye'de ihtilal olup Türkiye'ye dönünceye kadar, 60 ihtilaline kadar uzun yıllar Mısır'da kalıyor. Pasaportu yok, hiçbir şey yok. Orada da pasaportunu almışlar üstelik. O haliyle defalarca hatıratında sormuşumdur. Yani dönmek istemedin mi Türkiye'ye hocam diye. Böyle bir hasreti olmadığını Seyyid Kutup'un konferanslarına falan gitmekle, Zahidül Kevser'in derslerine, Mustafa Sabri Efendi'nin derslerine ana baba olarak öyle bulmuş. Güzel kardeşlerim, herkese Allah istediğini veriyor. Kimseye zulmettiği yoktur. Ama istediğin gerçekçi bir istek olacak. Ben de isterim Cebrail kadar en azından ilmim olsun diye. Ama fedakarlığa gelince sekreter kadar da ilim istemiyorum demektir. Bir gaye sorunu yaşıyoruz nesil olarak. 3 yıllık, 4 yıllık planlar daha sonra da fark edilmeden bir yıla, bir sömestriye düşürülmüş planlar yüzünden ilmin kokusunu bile almaktan mahrum bir hayat yaşıyoruz kardeşler. İkinci sorun da bardaklarımızı temizlemeden o bardaklara süt dökmeye çalışıyoruz. Öncesi reçelli bardağın. Sen buna süt döküyorsun. Ne oluyor? Reçelli süt oluyor. Bir türlü sana saf süt kalitesinde gelmiyor. Bununla neyi kastediyorum? Günah atmosferini aşamıyoruz. Allah'ın kilisede namaz kabul etmediği sabitken, kilise ortamlı bir meclise Bukhari bereketi verir mi? Rakılı bir sofraya oturulmuyor da, müzikal bir sofradaki tefsir dersine ilim meclisi diye bir isim kor melekler de, oradan sen Bakara suresinin ahkamını öğrenebilir misin? Vallahi öğrenirsin. Oryantalistler öğreniyor arkadaşlar. Ama Bel'am bin Ba'ura gibi öğrenirsin. Bereketsiz. Çuval çuval ilim olur. Cilt cilt olmaz o ilim. Sorunumuz bizim bereket sorunudur. Bereketin bir numaralı kilidi de hedefsizlikten sıkıntımız. Hedefsizlikten kaynaklanıyor. İkincisi de ortam düzeltemiyoruz. Kardeşler, bu ortam sorununu da ilk yaşayan biz değiliz. Muhammed bin İdris el-Şafii rahmetullahi aleyh, İmam Şafii de bu sıkıntıyı yaşamış. Çok kötü, günahkar birisiymiş de hocasına gitmiş. Vakiy denen hocasına işte çok geç anlıyorum demiş. Geç anlıyorum. Zekam bir şey almıyor, unutuyorum demiş. Onun da şiirini büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Şekevtu ila vakiyin su'a hifzi fe erşedeni ila terkil maasi. وَقَالَ بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللّٰهِ لَا يُهْتَى لِلْعَاسِ. Demiş ki yavrum, bu ilim denen şey Allah'ın nurudur, günahkara vermez Allah bunu demiş. Tövbeye davet etmiş onu. Bir sürü internete girmiş, öteberi yapmıştır o muhakkak. Yani arkadaşlar, onların günah dediği şey neydi merak ediyorum. Neye günah diyorlardı? Herhalde teheccüdü 6 rekat kılınca o gece kendisini günahkar mı sayıyorlardı? Neydi günah dedikleri merak ediyorum. Göz kirliliği desem, hicretin 170. senesinde ne kirlilik vardı ortada? Yani Spor Toto Loto'nun destekleriyle yapılmış imam hatiplerde okuyorlardı desem, öyle bir imam hatip de yoktu ortada. Neydi bu günah? Bunu merak ediyorum. Ama بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللّٰهِ لَا يُهْتَى لِلْعَاسِ. Vicdanımıza bu beyti okumak zorundayız kardeşler. Ortam temizliği sağlamadan yapacak bir şeyimiz yok. Bardaklar kirli. Kurtubi'yi yutabilirsin. Kurtubi'den bütün ahkamı özetleyebilirsin. Haram dediğin şeyleri orada sen yapıyor olduğun sürece buna ilim denmiyor zaten. Bu sıkıntımız da çok önemli. Kardeşler, üçüncü muhakkak tescil etmemiz gereken bereket meselesine gelince, Allah'ın cemaate rahmeti ferde rahmetinden çok fazladır. Cennete girerken de böyle, namaz kılarken de camide, kalabalıksa cami, iki kişinin cemaatine göre daha çok rahmet ediyor Allah. İlimde de böyle. Kim kimin yanında ilim öğreniyor, kim hangi hocadan ilim öğreniyor kadar önemli. Sorunlu arkadaşların yanında sorunsuz ilim öğrenemiyorsun. Çünkü genç insan, ki talebe umumen genç olur, genç insan kendisini kitaba kilitleyemez, derse kilitleyemez. Bu kilitleme tarzı, yani kilitleyememen senin, mevcut ortamdan fazla etkilenmen demektir. Bir yandan Allah'ın şeriatını öğrenmeye çalışıyorsun, öbür taraftan da o şeriata düşmanca fikirleri olan biriyle yiyip içiyorsun. Burada ciltler dolusu kitap çuvala doldurulur. Buna bir itirazım yok. Ama baştan beri söylediğim bereketi çok ararsın. Çevre çok önemli kardeşler. Ve dördüncü olarak çok farklı bir hususu bizim çağımızın, bugünün sorunu olarak sizinle paylaşmak istiyorum kardeşler. Zannediyorum bir kısmınız benim konuşmalarımı, yazılarımı falan okuyorsunuzdur. Müthiş Ebu Hanife düşkünüyüm. Ama asla Ebu Hanifist değilim. Öyle bir kimliğim yoktur. Rabbim beni onunla diriltsin diye var gücümle dua ediyorum. Ama Ebu Yusuf'u da çok seviyorum, ona aykırı davranıyor diye. Ben onun ilme açtığı çığıra, getirdiği kimliğe destek oluyorum. Onu seviyorum. Peygamberimin rakibi haline getirmiyorum onu. Bunun da imanıma aykırı olacağını düşünüyorum. Muhammedun Resulullah ve Ebu Hanife filan diyemem ben. İmanıma aykırı. Veya kullardan bir kuldan daha faziletli göremem onu. Terazi Allah'ın elinde, karar benim elimde olmaz ki. Bu kimliğim bilinen bir şeydir ama ben bir kere daha size tekrar edeyim, bir sonraki sözüm iyi anlaşılsın diye. Arkadaşlar, ipsiz sapsız ilim, siz buna mezhepsiz deyin, ne derseniz deyin, ipsiz sapsız ilimden mayınlı alim yetişir. Nerede patlayacağı belli olmaz. Kendi peygamberliğini de ilan edebilir birkaç sene sonra. Dinden çıktığını da söyleyebilir. Boşuna uğraşmış 30 senedir de diyebilir. Şu kadar cilt tefsir yazar, insanlar peşinden gider, talebeler ondan din öğrenirler, başına 30 senedir uğraşıyormuşuz der. Akıbet hayır olmaz onun için. İpsiz sapsız ilim elde edilemez demiyorum. Meşrepsiz, soysuz ilim bu ümmetin silsilesinde olmayan ilim türüdür. Bizde sistematik Allah'tan, Cebrail'den, peygamberinden, İbn Abbas'tan, Tabi'i Fudayl'den, Hasan Basri'den, Ebu Hanife'den, Şa'bi'den, Zehebi'den soyun belli olacak. Vallahi nüfus kağıdı verdiler nüfus müdürlüğünden, bir baba ismi de yazdılar oraya işte diye nüfus kağıdı alınmaz arkadaşlar. Oturum belgesi alınabilir öyle. Hani Türkiye'ye gelenlere Türkiye Cumhuriyeti oturum belgesi veriyor. 10 sene oturabilirsin burada diyor. Nüfus kağıdı veremez. Soyu adamın Afrika'da çünkü. İlmi soyuyla almak lazım. Bana hocam Bukhari icazeti verdiğinde, icazeti okuduğumda çok duygulandım. 1, 2, 3 diye saydım, baktım 36. talebesiymişim Bukhari'nin. Soyum belli. Alimallah dedelerimin üçüncüsüne ancak gittim ama öbürünün adını bilmiyorum. Dördüncü dedemin adını bilmiyorum. Kale Resulullah diyen rivayeti adım gibi biliyorum. Bu bizim ne yapalım bu dönemde fakültelerde ancak bu kadar oluyor gibi bir mazerete sığınmamızla da örtülecek bir şey değil. Mesele fakülte veya medrese meselesi değil. Arama meselesidir. Cep telefonu alırken Çin malını almıyorsun. 100 lira fark verip orijinalini alıyorsun. O zaman iyi oluyor. O zaman anlıyorsun piyasadan. İlme gelince imtihanı geçecek kadar kaliteden telefon alır gibi alıyorsan sorun burada başlıyor demektir. Yine İmam Şafii'den bir nakil yapmak istiyorum kardeşler. Ne diyor? El ilmu ma kana fihi kâle haddesena ve ma sivâ zâke vesvâsü şeyatîn. İlim dediğin içinde kâle haddesena olan şeydir. Onun dışındakiler şeytan vesvesesi diyor. Bunu tabii çok abartırsan vesvesede biz de boğuluruz. Ama öz olarak kâle haddesena olacak. Kâle haddesena kim kimden ne öğrendi olacak. Bana göreli ilimler bir sürü ilahçık üreten ilimlerdir. Sürekli ilah üretir. Herkesin kendini bana göre dediğine göre beyefendi de bir ilah hazretleri demek. Ona da puan verilecek, söz verilecek anlamında geliyor. Kardeşler, ilimle ilgili konuşacağımız çok şey var. Ama ben derleyip toparlamak istiyorum. Biz ilmi diploma, dünya, geçim, meslek, aile ilişkisi, prestij gibi kelimelerin üstünde tutarız. İlim Allah'a giden yolumuzda en güçlü aydınlatıcımızdır. Allah ile bağlantımız ilimle başlıyor. فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ Kelime-i tevhidden öncedir ilmin kategorisi. İlmi bu şekilde görüyoruz. İlimde de kalkınmamış bir millet değiliz. İlmin temellerinde hiçbir rakibinin kendisiyle boy ölçüşemeyeceği kadar hızlı bir kalkınma göstermiş bir ümmetiz biz. İlimde geri kalmışlığımız söz konusu değildir. Bağdat'ın kütüphaneleri evlerinden daha büyüktü medeniyet olduğu zamanda. Moğollar Bağdat'ı yakıp yıktıklarında Haçlılarla beraber kütüphane yakıp ısındılar arkadaşlar aylarca. Orduların askerlerini kış günü ısıtmak için kütüphaneyi yakıt maddesi olarak kullandılar. 10 bin kişilik bir ordu da değil. 200 bin kişi bir kış boyu kütüphane yakarak ısındılar. Artık gerisini sen düşün. Bir ilim cennetine dönmüştü Bağdat. Şam'ı da öyleydi. İskenderiye'si de öyleydi. O enkazdan kalanlar bir ümmet ayakta tutuyor şimdi. Biz tecrübesiz değiliz ilim konusunda. Ama yaşadığımız zaman bizim zamanımızdan kaynaklanan ilave sorunlar getirdi. Hedefimizi küçülttürdü. Bizi günah ortamında tutmaya çalışıyor şeytan. Nasıl olsa sen istediğin kadar öğren, haramların içinde bundan istifade edemeyeceksin diyor. Biz büyük bir sıçrayış yaparak bu ümmetin geçmişindeki kapasiteyi yakalama imkanına sahibiz. Hiçbir kulu Allah'ın ne İstanbul'da ne de Viyana'da hiçbir kulu Allah'ın sen hariç denen bir kulu değildir. Eğer imanda sen hariç denebiliyorsa, sen hariç herkesin imanı iman denebiliyorsa, sen hariç herkes alim olur denmiyor herhalde. Herkese bu ilim kapısı açık. Herkes için cihat yoludur bu. Herkes için Allah'a en hızlı yaklaşma yoludur. Bizim sorunumuz kimle oturup kalktığımız, kimi örnek aldığımız, kimin bizi irşad ettiğidir. Allah'tan ilim sahibi olmayı, ilmimizle amel etmeyi ve amel ettiklerimizi de kabul buyurmasını bize nasip etsin diye dua ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm.